Grenseløst. Grenseløst. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal i dag ta for oss et tema som myteomspunnet av mange tabuer, og svært sammensatt og komplekst. Et tema som bringer fram tanker og følelser som kan gjøre vondt langt inne i sjela og fremme ubehag i magen. Men desto viktigere et tema vi ikke skal ta lett på. Vi skal snakke om det og ta sitt eget liv. Og til å snakke om det her har jeg fått besøk i studio av Kari Rekdal og Henning Herstad. Velkommen til Radio Nova. Takk skal du ha. Tusen takk. Dere sitter begge i styret til LEVE, altså Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Du, Henning Herstad, fagperson og jobber også som filosof og gestaltterapeut. Og du, Kari Rekdal, har opplevd å miste en som sto nær deg. Og hvis vi starter med deg, Kari, kan du fortelle hva det var som skjedde? Ja, 14 år siden, min ektefelle og faren til de tre barna våre, ble syk da han fylte 40, fikk diagnosen bipolar, og hadde et par veldig kraftige maniske og tilsvarende vonde depressive episoder. Den siste episoden klarte han ikke mer, og tok livet sitt mens han var innlagt på en psykiatrisk avdeling. Hvordan opplevdes det? Ja, det var bare helt skrekk forferdelig. Det er selvfølgelig, det er, selv om han var syk, så hadde jeg ikke forestilt meg at dette var en mulighet overhovedet. Det var sjokk på mange, mange nivåer og mange områder, og det var forferdelig å skulle fortelle barna at faren deres var død, at han hadde valgt det selv. Det var forferdelig å bli alene med tre barn, det hadde jeg aldri forestilt meg. Det var forferdelig at ektefellen min først ble så syk og forandret og så døde. Det rokket ved alt som grunnleggende og trygt og sant. Hvordan reagerte du da? Jeg tror at det sånn som jeg reagerte er veldig vanlig etter det jeg har snakket med andre senere, og det at man blir bare helt i sjokk. Man ikke i stand til å formulere så veldig mye. Det tar et års tid faktisk, før man kan sette ord på både hva man har opplevd og hva man har behov for. Man egentlig helt avhengig at noen kommer og ikke overtar, men kommer og spør konkret. Rett og slett. Ja, for man hører jo også at man blir ikke nødvendigvis bare trist og leise, man kan bli ganske sint også. Man kan bli ganske sint, og man kan bli ganske mange ting. Jeg var ikke sint da, jeg hadde fulgt ham forholdsvis nært på sykehuset og så hvor forferdelig vondt han hadde det. Jeg tror at jeg tror ikke man forstår hva en depresjon er hvis man ikke har sett det. Det er som om de bærer en fysisk smerte i brystet et sted. Det er helt forferdelig å se på, og det må jo være tilsvarende forferdelig å føle. Sånn at jeg har ikke vært sint på ham, for jeg så hvor forferdelig han hadde det, men jeg synes det var et innmari teit valg. Sønnen min, som eldst, kom et par måneder etter at han var død frem, at han var sint. Og det var han også veldig lei seg for, og veldig ulykkelig for det er jo vanlig at det er galt å være sint på en som død. Og samtidig så man sint. Så er det noen som lettet hvis det har vært en veldig vanskelig periode forut for selvmordet. Det jo også vondt og føles gærent. Så er det noen som skammer seg, så er det veldig vanlig med skyldfølelse, for man burde jo ha skjønt og forstått og sett, og man burde ha vært der, og man skulle ha stilt de riktige spørsmålene og alt det der, som vi mennesker skulle ha gjort. Men hvordan formidler man til sine tre barn at faren deres har tatt sitt eget liv? Ja, det er kjempevanskelig, men det må bare sies. Det skjønte jeg etter et par dager at det var bare helt nødvendig å si. Det nyttet ikke å late som det hadde skjedd noe annet. Men fikk du noe svar på hvorfor han hadde gjort det? Altså ja og nei. Altså, han var deprimert, som jo en veldig stor risikofaktor for å begå selvmord. Han hadde, som mange andre med en bipolar lidelse, gjort mye rart da han var manisk. Brukt mye penger og gjort det veldig vanskelig for barna og meg. Og han var veldig utrygg på hvem han egentlig var når han opplevde disse ulike personlighetene ved seg selv. Fikk du noe oppfølging? Ja, fra helsevesenet altså? Ja, så jeg fikk det jeg oppsøkte, men det kom ingen. Sykehuset som man var på lot som vi ikke eksisterte. Det irriterer meg fortsatt. Jeg gikk hos en privatpraktiserende psykolog et års tid for å sortere litt om hva som var ham og hva som var meg og hva som var sykdommen. Barna var allerede i kontakt med barne- og ungdomspsykiatrien fordi faren deres hadde tatt en med dit da han var manisk, for han mente at jeg var personlighetsforstyrret og ødela barna. Så de fikk fortsatt hjelp derfra. Jeg tror nok at de ville ha fått det uansett. Vi hadde en fantastisk flink sosiallærer på den barneskolen de gikk på. Men dette er jo sånn tilfeldigheter som burde vært enten lovregulert eller på annen måte fastsatt, sånn at alle får like hjelp uansett hvor de bor og hva slags situasjon det er. Ja, er det helt håpløst det tilbudet som er der ute når du på en måte står i en situasjon du nå har beskrevet? Vi kan ikke si at det er håpløst, for at jeg har ikke god nok kjennskap til landet som sådan, men det er ikke godt nok. Og jeg har jo dessverre sett i avisen det året som har gått at det kommer en del innspill innimellom rundt omkring i landet at de som er etterlatt etter Utøya, eller som var til stede og overlevde, savner bedre oppfølging. Og da tenker jeg at hvis ikke de får, hvem får da? For dette har jo vært kjempefokus. Nei, det er for dårlig, for det er ikke, det er for mye tilfeldigheter som styrer. Henning Herrestad, er Rekdals, er Karis historie her uvanlig? Nei, jeg tror den er ganske vanlig. Hun beskriver en situasjon som en god del mennesker kommer i. Selv om det jo er veldig mange forskjellige veier til selvmordet, så akkurat hennes manns historie er jo unik for ham på en måte. Men den beskrivelsen av oppfølgingen etterpå, så er det jo noe med at dette er 14 år siden, og noe har jo skjedd siden da. Men fremdeles så tror jeg det er riktig at det er litt tilfeldig hvor du bor i landet, hva slags oppfølging du får. Hva det kommer av at det blir så tilfeldig? Er det for at det er liksom bare kommunene som skal... Det er kommunene sitt ansvar, og da får man 400 og et eller annet forskjellige måter å gjøre det på. Ja, nå utga Helsedirektoratet en veileder for oppfølging av selvmord i fjor høst, med et ønske om at alle kommuner skal gi oppfølging til etterlatte. Men det er klart at Helsedirektoratet kan ikke pålegge kommunene å gjøre dette. De kan bare råde dem at det er et faglig godt tilbud å gi hvis de følger disse retningslinjene, eller denne veilederen. Og sånn sett så er det i Norge slik at kommunene har utbredt selvstyre og kan selv avgjøre om de vil gi et slikt tilbud eller ikke. Det er ikke noe lovpålagt eller noe juridisk grunnlag for å si at sånn må det være. Kari, mener du at det kanskje burde ha blitt lovpålagt der? Ja, jeg tenker det. Det er ikke så farlig hvem som har ansvaret, men jeg tenker at det burde vært lovpålagt, og så bør det nok følges noe øremarkede midler med, ellers så har vi erfaring for at ting ofte renner ut i sanden. Jeg tror du hadde blitt noe annerledes for deg etterpå. Ja, det var vanskelig å vite hva som hadde skjedd hvis ting ikke hadde skjedd, hadde jeg sagt. Men det er selvfølgelig et poeng som Henning sier at dette er 14 år siden, og vi må jo tro og håpe at ting er blitt bedre. Men det er ikke nok i system, og det er, synes jeg, bekymringsfullt. Herrestad, hvor stort problem er selvmord i Norge? Ja, det er jo et litt vanskelig ting å svare på, for det er litt sånn hva du sammenligner med. Nå er det sånn at det siste året vi har statistikk fra foreløpig er 2010, og da var det 548 selvmord. Av dem 384 menn og 164 kvinner. Er det et stort tall eller et lite tall? Altså du kan si 500 er da alt for mange mennesker. Sånn sett så er det et stort problem. Ja, det er jo en over en hver dag som... Det er over en kanskje hver dag. Kanskje det er et liv i verdens rikeste land. Ja, og hvis vi sammenligner med ting da, for eksempel så var det 33 drap i 2010. Men altså 548 selvmord. Så det er jo et mye, mye større problem enn drap. Hvis vi sammenligner med dødsulykker på veiene, så er det kanskje rundt 200. Jeg har ikke den statistikken akkurat her, men altså det er i hvert fall et mye, mye større problem enn dødsulykker på veiene. Så sånn sett så er det et stort problem. Hva kommer det av at det er såpass, hva skal jeg si, utbredt? Og daglig, over daglig skjer det, som skal regne prosent på det, så er det 1,1 eller annet per dag som tar sitt eget liv. Ja, hva kommer det av? Det er jo igjen, liksom, hva er det som får folk til å ta liv av seg? Og det er også et veldig stort spørsmål. Det man snakker om da er jo hva er risikofaktorer, for det er ikke sånn at vi vet at noe entydig fører til selvmord, for eksempel. Og av risikofaktorer, så har vi mange forskjellige kategorier. Det er tilbake til hva som er genetiske faktorer og oppvekstmiljø, ikke sant? Vi vet det for eksempel at hvis du er utsatt for seksuelt misbruk eller voldelig traumatisering i barndommen, så har du en mye høyere risiko enn andre for en dag å ta livet ditt. Det er ting som skader mennesker på en sånn måte at de blir sårbare hvis de kommer i en krise. Når det gjelder psykiske lidelser, så er det sånn at tradisjonelt er jo selvmord blitt forstått som en ting som henger sammen med psykiske lidelser, spesielt depresjon, men også ustabil personlighetsforstyrrelse, schizofreni. Ingen av disse så er det sånn at det nødvendigvis fører til selvmord. Det er bare under 10% av noen av disse sykdomskategoriene som tar liv av seg. Men det er likevel så er det sånn at det medfører en forhøyet risiko for selvmord i forhold til andre, ikke sant? Mm. Og så er det de utløsende tingene. Hva er det som utløser sånne situasjoner? Og der er det særlig brå forandringer i livet. Altså det å oppdage at du er blitt syk, det å bli tvangsinnlagt for eksempel, det å komme i fengsel, eller det å komme ut igjen. Sånne situasjoner, eller situasjoner hvor du brått har mistet din status eller din situasjon. Altså, vi har jo sånne Tore Tønne som tok livet seg, som var helseminister, ikke sant? Og som ble utsatt for en skandal og en stor sånn, jakt i mediene. Han tok livet av seg, og da tenker man at det henger sammen med det store statustapet han da var utsatt for, ikke sant? Så sånne store tapsituasjoner, det er risikosituasjoner for folk. Når man da hører også om mobbing i skolen, at det, hvis man tar det, at det øker, kan man se noen dystre skyer i horisonten da? Altså mobbing er også en sånn risikofaktor, ikke sant? Om det... Ja, for jeg tenker på det genetiske kan man jo på en måte ikke styre. Men nei. Mobbing, det kan man jo kanskje gjøre noe med, sånn at det kan få en... Eller vi, det kan gjøres noe med. Det kan gjøres noe med. sånn at på en måte at man kan forebygge i hvert fall rundt akkurat det å bli satt sosialt helt til side i samfunnet. Ja, så når vi snakker om hva kan vi gjøre med dette, ja. Så er det klart at det å skape gode oppvekstforhold for barn og unge, det er en viktig sånn primærforebyggende tiltak, som det heter. Altså at vi prøver å unngå at mennesker kommer i en situasjon hvor de utvikler en spesiell sårbarhet for å ikke takle kriser og sånne situasjoner hvor du blir utsatt for plutselig tap, for eksempel. Men Rekdal, kan man si det at det tas alvorlig nok? Altså hvis man ikke klarer å få noen gjort noe med mobbeproblematikken i skolen, som kan være en faktor her? Jeg tenker at man tar det alvorlig, men det er jo nettopp det at det er, som Henning påpeker, så er det en del faktorer vi kjenner, men som ikke alltid er like lett å styre. Så det er jo på den ene siden det å bedre oppvekstvilkår og være ikke minst fokusert på disse tingene som kan være utløsende. Og så er det den andre siden som er den mer fysiske, altså hvor man prøver å gjøre det vanskelig å finne metoder. Det er vel de to sidene man kan jobbe parallelt med, og det tas alvorlig. Men som sagt, det er jo begrensete midler. Det er mange som slåss om midlene til både helse og andre områder, og det er vanskelig å identifisere. Jeg tenker på den boken som har kommet om Anders Behring Breiviks barndom nå, hvor forfatteren identifiserer en del faktorer som han mener. Nå tror jeg det er mange ting som har gjort den mannen til det han er, men jeg tenker at man kan parallellforskyve til området selvmord og se at det er mye vi som samfunn kan bidra med i barn og unges oppvekst. La meg kommentere på det du sa med metodebegrensning, for det er jo de tingene som man har best dokumentasjon på. Dette at hvis du for eksempel pakker tabletter og gjør tabletter utilgjengelige for folk gjennom det ene har vært sånne pakker du må trykke ut en og en tablett i stedet for å ha et glass med hundrevis av dem, og det at du ikke kan kjøpe dem fritt i butikk, men må ha resept. Dette er med å beskytte folk mot overdoser. Mm-hmm. Så når samfunnet velger å selge smertestillende tabletter i butikk reseptfritt, lettere tilgjengelig, så øker det risiko for at noen misbruker det. Men da er det vel gjerne sånn at man får kun lov til å kjøpe en pakke, men så må man da innom kanskje 5 butikker for å få 100. Ikke sant? Og det senker risiko igjen, og de tingene som virker... Men er det liksom månne da? Ja, gir det noen utslag? Det som virker har gitt utslag, som vi vet nå om har gitt utslag, har vært våpenbegrensninger i Norge. For i Norge er det veldig mange unge menn som skyter seg. Og de som har redusert noe av de antallene selvmord fra toppen som var i 1988 til i dag, var at man gjorde en rekke tiltak, ikke spesielt rettet mot selvmord, men mot, for å unngå at kriminelle miljøer fikk tak i våpen, for eksempel, som gjorde at det samlet sett er blitt mindre utrygge våpen i Norge i dag enn det var i 1988. Og det har hatt en effekt på selvmordstallene. Nova. Grenseløst. På FM 99,3. I Tromsø så har vi en bru som er blitt ganske sånn berykt. Jeg har hørt at den kan sidestilles med Golden Gate. Og etter langt om lenge så fikk de da endelig opp et gjære, som har medført at hvis man vil over og utfor, så tar det litt lengre tid. Men jeg tenker sånn at da er det vel bare for de som hadde lyst til å gjøre det, bare å finne en annen utvei. Nei, det er ikke så enkelt, fordi at, og det er særlig når det gjelder unge mennesker, så viser forskningen at selvmordsimpulsene svinger for de aller, aller fleste. Så det betyr at hvis du har i denne svingmodusen er på ganske høyt på selvmordsimpuls, og det faller sammen med at du er i nærheten av en metode, så kan selvmordet fort være et faktum. Men hvis det ikke er en metode i nærheten, så kan impulsen være på vei ned innen du finner nesten ny metode, faktisk. Ok, så det er litt dagsform ut å gå her da. Ja, det var kanskje litt... Jeg tror litt, det er også riktig å si det at når du er i en sånn suicidal krise, så tenker du ikke veldig metodisk og rasjonelt. Det er mer at du har en slags, ser for deg en slags nødutvei, og hvis du finner at den utgangen er låst, så er det ikke sikkert du finner måten å komme ut av livet på. Så det man har sett, for eksempel med Golden Gate og Tromsøbroa, er at det er jo like farlige broer like i nærheten, men det er ingen som hopper fra de broene. For det virker som det er noen steder som blir en såkalt hotspot, et sted folk danner seg en idé om at der kan jeg hoppe. Og når de er i en sånn krisesituasjon, så bare følger de den ideen de har hatt. Det er ikke sånn at de setter seg ned og overveier, ok, her var det vanskelig, la meg gå til en annen bro. Ja. Derfor så kan det nytte å sette gjære på noen av de broene som er blitt slike hotspots i folks bevissthet. Ja, for det er vel kanskje et eller annet med at det skal gjøres litt romantisk for noen. For noen så skal det nok det, men jeg tror Henning er inne på noe veldig vesentlig når han sier at det er, vi snakker ikke rasjonalitet. Altså det er ikke en, selv om det kan se sånn ut utenfra, eller i ettertid som dette er en rasjonell og veloverveid beslutning, så er det et menneske i krise. Jeg tenker at vi mennesker henger jo så fast ved livet, så godt, altså vi har en sterk overlevelsesdrift, og så er den plutselig satt ut av funksjon. Da er du ikke frisk, rett og slett. Men hvor mange går rundt med selvmordstanker? Har man noen, vet man om det? Det har vært gjort undersøkelser, ikke sånn at man har talt alle selvfølgelig, men man har gjort undersøkelser av representative utvalg, og har man kommet til at det er ganske vanlig at folk har tanker om at ja, kanskje det hadde vært bedre å være død. Nå har jeg det vanskelig, jeg skulle ønske jeg var død. Den type tanker oppi kanskje 20% av befolkningen, men det betyr ikke at 20% er i noen selvmordsrisiko. Det er når disse tankene blir mer konkrete i form av konkrete planer om hvordan man vil gjennomføre det, at man begynner å snakke om at det er en reell selvmordsrisiko. Så igjen, så når vi snakker om dette med at folk er i en krise, da, så er det sånn at sånne planer kan virke som en slags automatikk, hvor du, vi får tilbake til dette om, er det sånn at folk tar et valg egentlig? Noen gjør det. Noen har bevisst skrevet et avskjedsbrev, og det er planlagt nøye, og det er tydelig at de har tatt et valg, men mange av de menneskene som tar livet av seg har ikke gjort et slikt rasjonelt valg, så kanskje det egentlig er galt å snakke om selvmord til og med, for det virker som ordet på en måte peker på at de har valgt det selv. Men kanskje er det mer en slags panikkreaksjon, hvor de har følt seg en så intens indre smerte, som du var inne på i forhold til din mann når han var deprimert, og så gjør man noe for å komme vekk fra det. Og hvis man da har en klar plan om en måte å gjøre det på, så kan den bli utført. Ja, hvem man skal ta kontakt med når man får disse her følelsene, at det begynner å bli ganske sterkt? Er det fastlegen man skal ta kontakt med først? Fastlegen er jo en god start. Jeg tenker at kanskje vel så mye er omgivelsene som reagerer nettopp for de som Henning snakker om, at det er et menneske i krise og som ikke er så rasjonelt, og kanskje ikke helt klarer å identifisere annet enn at det er smertefullt, eller ikke, hverken ønsker å dø eller ønsker å leve, og hva gjør man da? Så fastlegen, helsevernet, helsevesenet generelt, legevakten, men som sagt, jeg tror i vel så stor grad at omgivelsene skal være oppmerksomme og ikke være redde for å ta affære. Ja, for det veldig vanskelig å forestille seg hvordan det at noen i familien eller noen som man kjenner avslutter livet sitt. Hvordan bør man forholde seg til venner som har opplevd at en av deres nærmeste har avsluttet det hele? Hvis vi tar den biten. Man skal i hvert fall ikke late som det ikke har skjedd, for det noe av det aller verste. De aller, aller fleste ønsker å snakke om den som død eller om det som har skjedd, for det en så skjellsettende begivenhet at det blir ikke borte, og det jo ikke sånn at man minner på folk noe de har glemt, hvis du tar det opp. Det i hvert fall sikkert. Det, altså, det sånn at man vet det hver eneste dag inni seg at mindre og mindre tungt med årene, men det ikke sånn at man har glemt det noen gang, så det ikke noe farlig å spørre. Jeg tror nettopp det å spørre det som stikkord her, fordi det veldig mange som sier det at de kjenner seg ubekvemme, for de vet ikke hva de skal si. Og det gir en slags tanke om at vi må si de riktige tingene, for eksempel noe trøstende eller noe slikt. Men det mye viktigere om de kan spørre noe, og be den som etterlatt fortelle hvordan vedkommende har det, og så våge å ta det som kommer, fremfor å skulle måtte avlede og prøve å få vedkommende å tenke på noe hyggelig eller noe slikt. Eller bare si, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men det noe med å bli sett, og at den sorgen som blir så stor del av en selv og tilværelsen, at den også blir sett. Det viktig. Ja, for det vel et eller annet med at det vanskelig å snakke om det i etterkant, men i forkant av det, hvor vanskelig kan det på en måte være, på en måte, og som du sier, og det liksom bare lufter litt at nå har jeg det egentlig forferdelig jævlig. Hva det som man må på en måte gjøres for at det skal bli lettere å tørre å ta sjansen om å be om hjelp på et tidligere stadium? Altså, det å snakke med folk om selvmordstanker i forkant, så er det jo vært en utbredt redsel for at det skal sette noen på tanken. Og det er en myte. De aller fleste av de som tar livet sitt, selv om det en krise, de har tenkt den tanken flere ganger. Sånn at det å tørre å snakke direkte om selvmordstanker med folk, det først og fremst forebyggende. Og det kan man si det når det gjelder folk som i en krise, det å tørre å være direkte og spørre, har du tenkt å ta livet ditt? Og så ta det som kommer da og følge opp det. Mm. Det kan være med å forebygge selvmord. Men kan man se noen indikasjoner på at han eller hun ser ut som det der kan gå virkelig galt? Det jo typisk en mister lysten på ting man har likt, mister initiativ, være tung, isolere seg, som ikke nødvendigvis en indikasjon, men som kan peke mot at et menneske har begynt å tenke litt rundt om det skal ta liv av seg. Men det jo ikke det letteste spørsmålet å stille til en kompis, eller nei, til kona, det. Eller til rundt i hele landet så holdes det kurs, såkalt førstehjelp ved selvmordsfare, som arrangerer seg en organisasjon som heter VIVAT, og der får man øve seg på å stille slike spørsmål. Så det hvis man ønsker å gi seg selv en liten utdanning i hvordan takle dette, kan man gå på nettet og finne hvor det VIVAT-kurs i førstehjelp ved selvmordsfare. Når det man tror at man tenker at man trenger det? Ja, det jo noen som hyppere enn andre da, kommer i kontakt med mennesker som tenker å ta livet sitt hvis de har en jobb hvor de møter dem. Men også andre, altså jobber man i barnevernet for eksempel, så det slik at det kanskje oftere enn man tror at de man møter har slike tanker. Så det kan være lurt å da ta seg et kurs og bli tryggere på å snakke om dette. Og dere representerer jo også begge organisasjonen LEVE. Hva gjør LEVE? LEVE prøver jo først og fremst å synliggjøre etterlattes situasjon. Det faktum at den ekstra dimensjonen når man etterlatt etter selvmord som gjør sorgen vanskeligere, og de problemene som etterlatte opplever, som kan på mange av livets arenaer senere, det jo det som LEVEs hovedfokus. Men i og med at vi en etterlatt organisasjon etter selvmord, så vi jo også veldig opptatt av at selvmord må begrenses, av det som av muligheter for forskning og kunnskap rundt det. Men jeg tror jo også at det gjennom å synliggjøre etterlattes vanskeligheter en lite bidrag til selvmordsforebyggingen. I tillegg så tror jeg jo også at det ligger selvmordsforebygging i å synliggjøre at det faktisk finnes hjelp å få for den som selvmordstruet, altså at både forskning og forebygging hjelper. Jeg tror at det i seg selv er selvmordsforebyggende. Og så er det også sånn at Leve har fylkeslag i hele landet, og disse fylkeslagene arrangerer kaféer, treff for etterlatte, slik at de som har opplevd dette kan treffe andre som er i samme situasjon og føle den støtten der, at man treffer andre som er likemenn. Det er et veldig viktig arbeid som alle burde være kjent med. Om de har opplevd selvmord i egen familie eller omgangskrets, så er det mulig å treffe andre på levetreff rundt i landet. Så man kan finne det på leve.no. Sist gang jeg sjekket, så, så var det politikerne som hadde ansvar i det landet her. Hva gjør de med denne problematikken vi nå snakker om? Det mest konkrete akkurat nå er jo at de har tillyst en ny handlingsplan som skal tre i kraft neste år. Så i øyeblikket så arbeides på spreng med å få en handlingsplan for hvordan man skal arbeide med selvmordsforebygging i de neste årene. Jeg hadde ikke fantes noen handlingsplaner før den som da eventuelt kommer neste år. Det har vel ikke det? Jo, det har vært to handlingsplaner tidligere, men den siste av dem gikk ut i 2002. Og etter det så har man ikke syntes det har vært nødvendig med handlingsplaner. Man har tenkt at man styrer dette på andre måter, men nå har presset på at tiltak må samordnes i en handlingsplan vært så stort på politikerne at de har valgt å lage en ny plan. Ja, hvorfor er det så nedprioritert det her? Har du en idé om det, Kari? Nei. Hadde jeg visst det, så skulle jeg gjort noe. Nei, altså, vi slåss jo selvfølgelig med mange andre trengende grupper. Det er jo et annet sørgelig faktum i virkeligheten. Men jeg tenker at det har hengt igjen frem til nå mye av dette tabuet som har tidligere vært rundt selvmord, at den manglende åpenheten, og at en av grunnene til at Leve har kunnet eksistere i de drøye 10 årene det har eksistert, er at det sammenfaller med et skifte i synet på det, og det vil, at det er lov å snakke om at det er ikke så flaut og dumt og selvvalgt som man kanskje har tenkt på det før. Og når noe blir synliggjort mer, så kommer jo presset om at noe må gjøres. Det er nok også sånn at en grunn til at mange ikke tar tak i det, er det at det ligger i ordet selvmord, at noen velger det selv. Og da tenker man at det kan vi aldri stoppe, folk kan alltid velge dette. Og på den ene siden så kan du si, ja, det er noen som velger det selv, men altså som vi har vært inne på, så er det mange vi tror det kunne nyttet med forebyggende tiltak, fordi det ikke egentlig er et fritt valg, om du vil. Det er et valg når man har begrenset kapasitet til å treffe valg. Og så er det vel et eller annet med at hvis man da omtaler i media, så kan det ha en slags dobbelteffekt. På den ene siden så kan man få mer fokus på problematikken og hva man eventuelt må gjøre. Den andre siden av saken er jo at det kan gi en smitteeffekt. Ja, og smitte da i overført betydning er at det av og til er folk som virker som de imiterer hva de leser om i mediene. Og det er jo særlig hvis mediene heroiserer den som er død, eller hvis de lager instruksjoner i hvordan man skal ta liv av seg ved å beskrive sted eller metode veldig detaljert. Eller rett og slett ved at de har sensasjonsoppslag som, med mennesker som folk kjenner seg igjen i. Men kan media være med på forebyggingen? Ja, det tror jeg absolutt. De kan formidle forebyggende informasjon, hvor man kan få hjelp. De kan beskrive dette som et problem som vi må jobbe med, og ikke bare som noe som er spennende og interessant. Ja, vi fant ut at vi har fastlegen i å ta kontakt med. Ja. Helt til slutt, går det an å få bukt med dette problemet? Eller er det noe vi må, holdt på å si, leve med? Som etterlatt representant i Leve, så vil jeg holde på at dette kan vi få bukt med. Og så kan fagfolkene ha noen andre synspunkter, men jeg velger å insistere på at dette kan vi få bukt med. Der er det jo sånn at noen land har ønsket å ha en nullvisjon, og da kan man spørre seg om det er for mye. Fordi, som vi har vært inne på, ja, det er kanskje en siste rest hvor folk har gjort det ved et rasjonelt planlagt valg, og hvor mange kan skjønne hvorfor de har gjort det også. Og de kan vi kanskje aldri få bukt på. Men vi kan redusere dette problemet vesentlig. Vi kan få bort veldig mange av de selvmordene som virker som å være en impulsiv handling, der hvor det er utløst en krise og en indre sårbarhet. De kan vi hjelpe å beskytte og forebygge. Tusen takk, det var det vi rakk. Tusen takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova, Kari Rekdal og Henning Herrestad. Takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. ta kontakt med fastlegen din først og be om hjelp. Det aldri og skal aldri være for sent å si ifra. Vi får snart studentnyheter her på Radio Nova. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Olav G. takker for seg. Håper du får en fin dag med oss videre her på Radio Nova.